Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey günde 2008'de espri anlayışımız bu. Hoş geldiniz hepiniz. Ay, hoş bulduk, hoş bulduk. İyi günler, günaydın. Oh, oh. O çılgın yılbaşı gecesinin ağırlığını hala atamadım şimdi. Ne eğlendik be. Valla bütün demi diyorlar ya, seneye nasıl gidersen öyle gider. Gebereceğiz, zevkten gebereceğiz bu sene. Ben biraz sinirli girdim, ondan sonra kendime alkole verdim. Afiyet. Bilete bir şey çıkmadıktan sonra. Ya. Hemen öğrendin mi sen? Hemen bana acı haber hemen ulaştı. Ben zaten bütün akrabalara falan vermiştim benim bilet numarasını. Ben yalnız senden bugün sabah erkenden ses çıkmayınca biz Oktay'da dedik. Oktay'da gördüm sabah değil. Volvo'yu göremeyince Oktay'da da dedim. Valla işler bir değişik, bir numaralar yani mı benim, dönüyor diye. Komple teorileri döndü kafamda. Benim radyonun otoparkına kadar bir umudum vardı. Çünkü hani cebim, sabah kalktım ben ceplerime baktım Ege. Bir anahtar bulamadım. Dedim karşı ki herhalde radyonun otoparkına bırakmıştır. Geldim, o her zamanki şey duruyor, o siyah olan. Size her yani çok mahcubum size karşı. O yüzden bugün belki 200'er yetelerinizi veremiyorum ama 20'şer yetelerinizi vereceğim. Yalnız onu, benim hala de beklentiler doğurdu. Ben biz zaten çok yaşan durumdayım. Çok büyük beklentiler, çok büyük beklentiler oldu. Ben hala, benim hala ümidim var yalnız Fahir. Benden mi? Hayır. Şimdi şöyle, piyango zenginleri saklanıyormuş çünkü bugünkü haberlere göre. Hı-hı. Ve Ege'nin de bildiğim kadarıyla Mersin'den mi, İstanbul'dan mı bir yerden aldığını biliyorum bir bileti. Antep biletlerini aldı diye biliyorum. Antep'ten mi almıştı? Antep'in en meşhur şeysi. Ben Bilkent'ten almıştım. Nereden? Dün Bilkent'ten almıştım. Dün gittim, o adamın kafasını atacaktım o bileti. Çünkü satarken biliyordu o. Satarken böyle hayırlı olsun diye böyle bir... Onu aradım. Bütün gün onu aradım. Ankara'nın her tarafında. Oğlum sen ama bilmiyor musun ya? Bunlar böyle şeyde arkasında bir yer var. Mı? Kazıyorlar onu. Sen fark etmiyorsun. Orada zaten sayılar anlaşılıyor, bir şey çıkıp çıkmadı. Yani ben neden umutlanmıştım? Neden? Kimi duyduysam ihtiyacı olan birisine çıksın, ihtiyacı olsan birisine. Ben dedim bütün Türkiye'nin böyle temennisini aldıktan sonra hayır duasını almışsın. Kimse duramaz diyordum ya. Benden çok, siz çok yakınımda insanlarsınız yani. Benden çok ihtiyacı olan var mıydı o paraya? Şöyle bir düşünüyorum. En son bayağı bir masrafa girdin. Ceketi aldın. Develer diye konuştuk. Develer. Ağaç kovuklarına yatırım yapacağız diye. Ben hangi parayla yapacağım bunu? Size söyleyeyim. Hiçbir parayla yapacağım. Ben hala bir şeylerden şüpheleniyorum Ege. Sen bu şeyleri söylesen de. Yok. Çünkü talihliler hala saklanıyor ve saklanacağını da önceden planladığın için herhalde çeyrek bilet, tam bilet üzerine oynadın sen bizim gözümüzün önünde. Yani tam bilete çıkacak, tam bilete çıkacak. Ama biliyordu çeyrek bileti. Hedef şaşırtmaca denir Oktay. Bu o kadar basit numara çeyrek ki. Çeyrek biletime para çıkmış olsa ben sokağa çıkacak yüzüm olmaz. Niye? Ne deve alabilirsin, ne ağaç kovuğuna yatırım yapabilirsin. Orası. Bence hiç öyle şeylerde aramasınlar. Bankalarda falan mutluluğu aramasınlar. Mutluluğu bankalarda talihleri aramayın. Ağaç kovuklarında arasınlar. Muhakkak kıyıda köşede kalmış bir ağaç kovuğunda o mutluluğu, o sevgiyi, o hoşgörüyü, o karşılıksız sevgiyi, saf, saf duru sevgi dediğimiz. Nüket duru. Evet. Sen bana bir nüket duru şarkısı söyle. Sana 20 yetele. 5, 4, 3, tamam, 2, 1. Ve melankoli. Maalesef yanlış. Onun melankoli. Cumba'yı söyle. Cumba, cumba. Cumba, cumba, cumba, cumba, cumba. Olur mu ya? Tatlı cumba. Hatta cumba. Bundan sonra size çok önemli bir... Bana yastık çekerek Mahmure'yi söylemeni istiyorum. O zaman 2 lira vereceğim. Çünkü süre dolduktan sonra bile söyleyemedim. Sen gözümde nüket durursun. Sen de Cenk Eren'sin. Ben mi Cenk Eren'im? Hı-hı. Bana bir Cenk Eren şarkısı söyleyin. Cenk Eren'in şarkısı yok maalesef. Olmaz mı ya? Hiç mi yok? Bir Cenk tane bile mi? Tane o adam 30 yıldır şarkı söylüyor. Boyatmadığı yeri kalmadı saç babında. Boyatmak mı? Boyattı canım. Son çok bayağı boyattı. Pantolonları kısa geliyor şimdi. Düdük gibi kalmış. Hepsini değiştirmiş bütün sahne kıyafetlerini. Oktay ne yapacağız şimdi? Yılbaşı da bitti. Şimdi yılbaşı da bitti. Bu bir şey var, Milli Piyango bayisi var. 2 senedir o satıyormuş. Dün ben televizyonda gördüm, İstanbul'da Mecidiyeköy'de bir bayi. Adam şey dedi, çok çok kötü durumda adam. Bir seriyi saklıyormuş, bir seriyi satmış. Artık nasılsa herhalde sattığı çok seri vardı da. 437'ye çıksaydı, 437'ye çıksaydı. Biz bu sene 10'a çıkacak diye tuttuk, 437'ye tuttuk falan dedi. Bu nasıl bir sistem kurmuşlar? Ben hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım 437'ine. Ya işte başta 437 diye başlıyor ya. Hayır abi, baktım ben, çıkan numaraya da baktım. Aha, aha burada var. Ha. Bence hakikaten yani bu piyangoda bir sistem olduğuna inanmak, hani nasıl diyeyim şimdi, böyle kimseyi de rencide etmek istemiyorum. Para da çıkmamış kendisine. O da üzülmüştür ama hani nasıl bir kelimeydi o? Geri zekalı mı? Ama böyle geri zekalı kibar değil de ağzını dolduran geri zekalı dediğimiz şey var ya. Onlardan neydi beyefendi? Adı neydi? Mecidiyeköy. Yanlış adrese gitmesin, doğru adrese gitsin temenniler. Uray Bey. Ne bey? Uray. Uray. İsmi gibi çok yaşasın maşallah. Bu kafayla çok yaşasın. Şimdi o zaman geçen cuma günü konuştuğumuz gibi bugün herhalde Milli Piyango yılbaşı çekilişinin numaralarını veriyoruz. Evet. Ben başlıyorum. 25 milyon yeter. Amorti'den başlayalım. Amortisman da mı çıkmadı size? Hiçbir şey mi? Çıkmadı hiç. Nati, benim vallahi yapılan alışverişlerinden kaynaklı 3 tane çeyrek biletim var. Ayıptır söylemesi ve daha bakmışlığım yok. Öyle söyleyeyim. Belki şu anda hani gizli saklı demeyeyim de ben zaten bir çıksa var ya bütün radyoyu satın alırım. Kendime. Hayır. Yılbaşından sonra bu sohbeti yapmak o kadar yavan bir şey ki, nasıl o 437 ile parayı bulacağını düşen adam bir ağzımızı doldurmamız gerekiyorsa yılbaşından biletler çekilmiş bitmiş bana var ya, ben de çıksa Fahir'in güvendiği nokta orada şey işte, biletine bakmamış olması. Güvendiği nokta o yani. Ya öyle güzellik var. Zaten Mersin diyorlar bak. Mersin. Belki Mersin'den geldi alışveriş yaptığı yere gelen biletler. Oradan satın alınıyor. Nereden malum? Değil mi Fahir? Değil mi? Tabii doğru söylüyorsunuz. Yılbaşından sonra sıkıcı en iki şeyden bir tanesi bu muhabbet, bir tanesi de yılbaşı süsleri. Hiçbir esprisi kalmıyor. Çirkin çirkin her yerden sarkıyor. Onları bir toplatalım hocam. Yılbaşı süsünü de nasıl toplayacağız? O kadar üşeniyorum ki şimdi evde. O şimdi cama falan yazı yazdınız mı siz? Yok canım, ne cama ne yazacağız? Ne, hiç cama bir şey yazmadın mı? Camlarla, balkonlarla hiçbir şekilde ilgilenmiyoruz. Ne yılbaşında ne diğer günlerde. Hiç mi? bir süs müs bir şey de mi olmadı? Ağaç var işte evde. Evde ağaç var. Hı-hı. O duracak şimdi kaç ay. O ağacı da boş boşuna kestik ya otluğundan. Plastik ağacın tadı olmuyor diye otluğundan ağaç kestik. Gece geldik, ağaç kestik. 4-5 tane. Onun bir kısmını da sattın galiba. Birkaç tane de orada şey var, ototeyp çaldık. O gece bir ne olduysa artık bize bir değişiklik oldu. O ototeyplerini de millete hediye ettik yılbaşı hediyesi. İyi olmuş ama bir taraftan alıyorsun. Çünkü ototeybi alamayan araba sahipleri var. Doğru. Ondan adam almış Oktay Volvo'yu. Ototeybi yok. Ben de anladım o Volvo'dan. Doğru. Hayır sussan artık. Bol bol bol bol bol bol diye. Bol bol demiyorum ki. Volvo diyorum. İsterseniz madem sinirler de bozuk. Sınır tanımayan radyocular ödülünü vermek istiyorum ben Fahir'e. Tatlı bir reklamla neşemizi bulalım. Hava durumunu alalım. Amorti'yi verseydin bari. Amortismanı ver o zaman. 0 ve 8. Açıklıyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, 2 Ocak 2008 Çarşamba sabahında Modern Sabahlar Radyonuzda. Buyursunlar efendim. Buyurun. Dünyanın en sıkıcı günlerinden birini yaşıyoruz. Yılbaşı ertesinin ertesi. Yılbaşı niye, ertesi niye bir çirkindir. Ya? Adam işte bak Ege, bugüne kadar 9 sefer seneyi söylediyse bugün de 10.sunu söyledi. İşte. Daha önce hiç sene söyledin mi? Yıl 2008, 2007, 99 falan diye. Yok, ilk defa söyledim. İşte senede bir kere söyleniyor, o da bugün oluyor. Hı. Müjdemi istiyorum önce. Bugün 8-8-2008 tarihine rezervasyonlar başladı. Aman daha yılın hemen öyle, başından. Öyle rezervasyonlar başladı. Bunun bir tarafı yok ya. Geçen sene de söylemiştik biz bunu. Geçen sene ama öyle herkes o kadar ciddiye almadı. Çünkü 7-7-2007 gerçekten çok önemli bir tarihti. Pek çok insan izdivacını gerçekleştirdi. 8-8-2008 içinde ben kendi adımı alıyorum rezervasyonları. Al bakalım. Toplamaya başla Fahri. Toplamaya başladım. Paraları. Araştırmayı vereyim mi? İlk araştırmayı. Senenin ilk araştırmasını. Hemen alalım. Yalan araştırmalarla dolu bir yıl olması dileğiyle ilk haberimiz fareler üzerinde yapılan bir deneyle ilgili. Hı. Versen alkolü farelere. Çıkmışlar kedinin karşısına. Ya böyle hani yılbaşından artan yemekler falan oluyor ya. Hı hı. Hep böyle bir çirkin yavan tadı kalır. Bir de içkiler kalır. Sulanmış onları... Çerkez tavukları. Ha, of, o de, yemin ediyorum Çerkez tavuğu da sulanır. Sulanır. Doğru. Sulanır kokar. Neyse alkolü verince fareler bir manyaklaşmışlar. Sonuçta araştırmanın sonucu ortaya çıkmış. Alkol almak, sürekli alkol almak başarıyı farelerde bakılar. Tetikliyor. Çok yani... özür dilerim farelerin başarısı derken. Peynire ulaşma yüzdesi olarak mı bir ya başarısı? Ya sadece yapsın? Peynire ulaşma başarısı diye düşünme. Onlar ne tip de... başarı ama? Üreme başarısı mı? Evet efendim. Bravo. Yani üreme derken belli anlıyoruz bir noktaya belli bir noktaya kadar şahane bir numara, belli bir noktadan sonra yerlerde söylüyorum. 10 numaraysan 1'e düşüyorsun. Yani onun bir kırılma yani şöyle diyebilir miyiz? İndisi 7 var. 7 numaraysan normalde. Normalde 7'lik. 6.5'tan 7. Alkol sahte bir 10 numaraya ulaşmaya sonra hızlı bir şekilde. Dibe çöküş. İngilizlerin deyimiyle drastik bir şekilde. Dras diye. O zaten düşüşün çıkardığı ses. Ve böylece uzmanlar uyarıyor. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına. Alkol alalım farelere musallat olmayalım. İlk araştırmamızı verdik. Oktay Bey siz neler söyleyeceksiniz? Biliyorsunuz yalan haberlerle dolu bir gazeteler camiası var bugün önümüzde. 2008'de şöyle yapın böyle yapın diye haberler var. 8 kural verilmiş. Mutluluğun 8 kuralı. 2008'de 8. 2009'da kaç olacak? 9. Bravo. O zaman şöyle diyorum. Bir evet. Sen, bir ben. Bir de bebek. Bebek. 3 oldu. 3 etti. 3. Annem babam. Yok annem, hayır 5 tane daha. Amcanlar gelecek mi? Enişte bana pişt demiş 6. Yalan aslanım yalan soba var 7, sobalarında 8. Guruda meşe. Bravo. Zoba. Şimdi 2008'de uzmanlar demiş ki yine İngiliz uzmanlar Yale ve Harvard Üniversitesi de yapılan araştırmalar İngiliz gazetelerinde yayınlanmış. Demişler ki birinç basit yaşa arkadaş demiş. Yani mesela günde cep telefonunu 1 saat kapat. Ne bu şimdi? Ne kapatacağım ben cepte? Zaten benim telefonum çalmıyor ki. Bunun sebebi sensin adam. Adam mı? Bence boşluğunuz. Sibel Alaş adam diyor. Durup da söylemedi. Benim hiç kapatmama gerek yok. Zaten geriden geliyorum ben. Yıllarca sen bunun için yaşamadın mı? Kimse seni aramasın. Cep telefonun olsun ama kimse seni aramasın. Sabahları bir biz arayalım. O da mecbur kalmadıkça aramamaya çalışıyorum. Doğru. Onunla bile... Oktay şöyle yapıyor. Aradın mı Ege? Sen aradın mı? Bir saat daha geçtikten sonra. Hadi arayalım. Öyle yapıyoruz yani. Teşekkür ediyorum. Bu noktaya sen getirdin. Bu kararıma saygı duyduğunuz için. Lütfen. Saygı duyuyorum. Bir de sen abi burada söylenenleri bunlar uzmanların tespitleri. Manyak adamı olmayacak adamı uzman yapıyorlar. İşte geçen günde perşembeden sonra Sibirya soğuğu gelecek sokak köpekleri gibi donarak öleceksiniz diye uzman açıklaması. Öyle manyak adamdan uzman mı olur ya? Doğru. Zaten üşüyeceğiz bir de uzman ettiği defa sokak köpekleri gibi titreyeceksiniz. Doğru ama adam basit yaşayın diyorsa bir basit yaşa bakalım tamam, basit ne değişiyor bakalım. Tamam telefonu kapattın. Bir saat kapatacaksa hangi saat diliminde kapatacaksa herkes ona Fahir sen de senin de karar vermeni istiyorum. Ben bir saat kapatamam benim 24 saat açık olmak zorunda. Gece kapat o zaman Fahir. Gece de kapatamam. Önemli olan bu reçeteye uymam. Gece kapatamam mümkün değil. Ondan sonra bak. Gece hiç kapatamazsın gece ne yapacaksın alarmı kurup telefonu kapatacaksın sonra yine bir alarm. Açmak için. Yani benim zaten açık tutmam gerekiyor. Alarm için doğru. Dükkanın alarmı. Bana bağlı. Otomatikman. Şimdi uzmanlar şimdi müsaade ederseniz listeye evet. Devam edeyim. Liste ne demek? Estağfurullah. Dükkanla ilgili ayrıntıları alalım sizden. Yok estağfurullah. Ama haber bültenimizde ele alacağız herhalde. Şimdi bir diğer madde kendinizi çıkmazda hissettiğinizde 10 dakika donsuz dolaşın. Hiçbir şey yapmadan. Çok doğru söylüyor. Ege çok doğru söylüyor. Hemen çıkar donunu. Şöyle bir dolaş evde. Çünkü insanın kendisini en savunmasız hissettiği an ne? Donsuz. Donsuz olduğu an. Yani şunu mu diyorsunuz? Açmaz olduğu zaman donsuz dolaşın ki aç. Aç. O açmıyorsa sen açacaksın. Açın gibi bir şey. Evet. Bence mantıklı. Açın nasıl yani. Çimlerde yalın ayak dolaşmak. Elektriği atıyorsa. Hı. Evde çim olmadığına göre ne yapacağız? Yalın don ayak... var. Evde don var. Donu çıkaracağız. Zaten uzman ne demiş biliyor musunuz? Ne demiş? 10 dakikanızı kendinize ayırın. Sahip olduklarınıza şükredin. Şöyle bir donsuzluğu. Hey, maşallah. İşte bak aynı şeyi düşünmüşüz. Vallahi tebrik ederim uzmanları da. Ondan sonra 3 numara. Ama üç Oktay numara. Biraz şey ver onu bari. En önemlilerini veriyorum Fahir ya. Ha, en önemlilerini. En önemlilerini veriyorum. Demiş ki Fahir'cim, maalesef bu senin yaptığın şeyin tam tersi bir tavsiye vermişler. Ya evinizi işinizin yakınına ya da evinizin yakınında bir iş yerine taşının. Yani ya işe taşınacaksın ya eve, cümleden anladığım kadarıyla. İşte taşındık da. Doğru söylüyorsun. Tam bak, 2008 demek neymiş? Benim senem olacak. Senin yılın çok olacak. Doğru Fahir, en güzelini yapmışsın. Çünkü oradan ben otomatikman ne yapıyorum? Kuş uçuşuyla Fahir'in evinden radyoya kadar 100 metrelik bir mesafe var. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ama pideci motosikletiyle bu süre uzuyor. 2,5 dakikaya kadar uzuyor. Ege, seni de ilgilendiren bir şey var. Buyurun. Kendinize gerçekçi hedefler koyun. Hı hı. Devamı var bunun ama. Gerçekçi 31... bir hedef koyduk işte. Heh, 31 yüzümüze gözümüze bulaştı. Nedir abi? 25 ya? Trilyon hedefi. Abi sen onu boş ver. Sen ne diyordun 31 Aralık'ta ne güzel, ne kadar zayıflayacaktın? 20 kilo. Öyle ama 20 kilo ya. Değil. Somut bir şey değildi. Somut yani bir şey vardı ya, görsel olarak neye dönecekti? Eroinmana. Eroinman estetiği dediğimiz. Evet, amatem şeyine. Şimdi burada kendimi toparlıyorum diyeceğim şekilde gözlerimi şeye çevireceğim. Ve avurtları. Çukura. Ve avurtlarında avurt avurt diye, böyle mesela oraya bir şey sürttüğünde avurt avurt ses gelecek. Kemikleri sürtecek. Aa, avurt ondan mı geldi? Avurt gelme oradan acaba? Çıkartma tabii. Hayır, avurt çıkartma denir. Mesela avurtlarında diye şarkısı var ya. Kuru da meşe. Mesela gıdı nereden gelir? Bak salla bak, gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı. Onu biliyoruz canım. Aa, benimki de biraz sorun var galiba, bir göstereyim, ses yapıyor. Bak arkadan zız zız diye bir böyle ses. Böyle şu elmacık kemiği, elmacık diyorum. Adem elması var ya. Evet. Hani böyle biraz Pinokyo'nun burnu gibi, o kadar zayıf olacak ki böyle çenenin de önüne geçecek. Öyle bir rahatsız bir görüntü istiyorum ben 2006'dan. Ama işte demiş ki uzman. Bu ne oluyor, bu ölüyor mu falan diyecekler bence. Sen de kişi. Ben böyle daha iyi hissediyorum kendimi. O bilgi şeysi değil mi? Bilgiyiz. Bilgeys'in amca oğlu Bilgiyiz. Bilgiyiz var diye Bilgiyiz diyeyim ben sana. İngiliz aksanıyla. Ya vardı ya şu an. Diye öldü. Hı hı. 2007'de ölmedi mi? O ne zaman öldü? Ben sen anlamaya çalıştım lan sadece. falan diyeceğim sonra. İyi evet. Tamam abi. Devam. Tamam, küsme hemen hayata. Tamam, hayata küsmeyeceğim. Biz sence veriyoruz abi. Gerçekçi şimdi hedefler koyacağız. Gerçekçi hedef koyacağız. Ne kadar sürede yapacağım bunu? Bu bahsettiğin şeyi Şubat ne kadar sürede? Kadar. Hayır, daha erken. 2 gün. Sana 2 gün mühlet veriyorum. Fahir burada hata yapıyor. Fahir'cim çok özür dilerim, hata. Demiş ki adam, gelecek ay 4 kilo vereceğim, Fransızca öğreneceğim gibi gerçekçi hedefler koyun demiş. Gelecek ne ay demek, Fransızca mı öğreneceğim? Ne demek bu ya? Vallahi ben böyle demiş, anlamadım. 3 senede İtalyancayı öğrenemedim ben. Dile karşı bir şeyim var, zatiyetim sen var. Sen gitmiyorsun ki ya İtalyanca'ya. Ha. Nasıl öğreneceğiz? Orada sandalye boş. Dünya kadar da para veriyoruz. Yani, senin o kolçaklı sandalyen 3 senedir boş. Olur mu canım? Fahir, karanfil koymuşlar oraya. Yani. Hı? Fotoğrafımla beraber. 7 tane. 7 karanfil. Ondan sonra. Bir tane daha vereyim sonra. Ver bir tane son. Demiş ki arkadaş, bulmaca çözün, bir hobi bulun ya da bir şey öğrenin demiş. Böyle saçma sapan önerilerle bana geliyorlar. Ben yeni yılda ilgili çok önemli bir karar aldım. Onu da uygulamaya başladım hemen. Evet, nedir o? Hor gördüğüm, değerini Bilemediğim sanatçılara, nasıl diyeyim, hatta böyle bugüne kadar küçümseyerek yaklaştığım sanatçılara hak ettikleri değeri vereceğim. Kim? Örnek ver. Bir. Michael Jackson'la başlıyorum yıla. Bravo. Yemin ediyorum aklımdaydı. Çok güzel bir Michael Jackson karışık CD'siyle radyoya geldim. Ve hani birkaç yıl önce Cem Karaca'nın çok güzel taklidini yaptığımı fark etmiştim ya. Birkaç sene önce. Birkaç yıl önce dedim, 1-2 ay önceydi. 5-6 ay önce. Yani geçen 2007'ye damgasını vurmuştun sen. Bu yılda daha ilk günlerde Michael Jackson'ın mükemmel taklidini yaptım. Dans, gerek dans gerekse ses olarak. O zaman bir örnek alalım, bir kuple alalım ya. Ama bir dakika, yalnız Fahir'in konuşmasıyla üst üste geldi. Şu fonu da kısarak bir yapabilir misin Ege? Yani görmeyince güzel oluyor da göz görmeyince katlanır derler ya Oktay. Ege'nin yüzünü gördüğüm zaman ben bir bak, vurasın gelmiyor mu? Vurasım değil, arada cam var da. Come girl. Bir tane vurur musun? Senin bir rehabilitasyon merkezi tipi bir yer var mı? Niye, ben işte en güzel rehabilitasyonu kendi kendime sağladım. Sen kendi kendine rehabilitasyon yaparken insanları rehabilitasyona teşvik ediyorsun. Benim şöyle bir lafım vardır Ege. Senin rehabilitasyonun Başkası... Benim rehabilitasyonumla müdahale ettiği yerde... sürece biter. Doğru. Evet, onun rehabiliteleri birbirine karıştırmayalım. Lütfen herkesin rehabilitasyonu başkasının rehabilitasyonuyla sınırlıdır. Doğru. Benim alanıma giriyorsun, sinirlerimi bozuyorsun ya. Yemin ediyorum Ege, lütfen. Kardeşim, ben burada size hava attım mı? Dedim ki Michael Jackson'a gerektiği değeri vereceğim. Neyse. Buyur. Siz illa taklit dansını yap, şeyini yap. Ondan sonra da rahatsız oluyorsunuz kıskançlığınızdan. Tamam. Tamam, bu bizim hatamızdı. Bunu öğrenmiş olduk ama 2008'de Michael'ın senesi olsun. Michael yılı. Michael, Bahreyn'e gitmiş adam artık. Vay be. İyi, o zaman gidelim devam ben de Bahreyn'e. Michael Bey, 20 senedir pop dünyasında bir ikonsunuz. Evet. Bugüne kadar bu sesi benim kadar güzel çıkaran oldu mu diyeceğim Michael'a. Bir taklit yapar mısın falan diyecek o. Come girl. Vur ya. Hayır, bir daha. Ya, yemin ediyorum var ya, hani şey olur ya, insan eli ayağı çekilir ya. Bazen hani böyle şoka girersin. Bunu hiçbir yerini oynatamam. Böyle yapacağım. Bunu ayakta yapınca daha ya, yemin ediyorum, kafamı tutturamayacaksın. Kafa hareketini aynı yapıyorum. Moonwalk'u çalışıyorum şu anda. Aynı yapıyorsun. Evde ya. Ayaklarıma kramp girdi. Parkenin üstünde çorapla mı, bir tane yün çorabım vardı, onunla çok güzel kalıyor diye onu giyiyorum. Yazık ya, işte Ali'ne ben acıyorum, üzülüyorum. Yazık çocuk. Genç yaşta. O uyuduktan sonra yapıyorum ya. Nasıl uyuduktan sonra? O çocuğun şeyine girer, bilinçaltına yerleşir. Çocuk akşamleyin uyanacak mama diye. Moonwalk yapan bir babası. Moonwalk yapamıyor. Salonda böyle bir görecek çocuk ve şoka girer. Ondan sonra bütün var ya, gelişime etkilenir o çocuğun ya. Ben kaç kere söyledim sana, o çocuğun gelişiminden sen mesulsün diye. Bu çocuk senin artık sorumluluğunda diye. Allah. Yayında bela okumak serbest mi hocam? Oktay son, çünkü 2008'de cezalar değişti ya. Çünkü 5 radyocuya hapis cezası gelmiş. Kabahatler kanununa göre yasak faiz. Yasak mı? Hı-hı. Tüh ya, neyse, uzun artık teneffüslerde falan yaparım bela okurum. 5 tane radyocuya hapis cezası verildi. Hadi canım. Müzik eserleri sahipleri grubu birliği bazı radyocuları hakkında şey yapmıştı, onları güzel, bazıları yayında falan böyle Michael Jackson şeyi yapmışlar. Telifini ödedin mi sen Michael Jackson'ın? Evet abi, doğru söylüyor Fahir. Benim ne haberim? Telif ödemen. Sen evinde istediğin gibi yapabilirsin ama yapabilirsin burada ama yapamazsın. Özür dilerim o zaman. Ya hapislerde sürünürsün. Ve sen bunu yap. Tursat. Herkesten özür diliyorum. Özür dilemek de olmuyor. Valla ondan sonra Alinika sana mapuslarda şey getirir. Yün çorap getirir. Bir daha bir şöyle düşün. Sen Michael, Jackson, sen Michael Jackson. Sen Michael Jackson taklidi yapıyorsun. Herkes bolta atarken ben Moonwalk'a. Ben Atilla Atasoy taklidi yapıyorum. Fahir Bediye Akartürk taklidi yapıyor. O zaman evet, ne gerek kaldı bu gerçek sanatçılara? Doğru. Sen onu yap. Ben bunu... O, ne zaman olacak? O yüzden lütfen... Taklitlerden sakının. Çünkü taklitler asıl önemli. Ne olmuş radyoculara? Yani radyocular böyle taklitler falan yapıyorlarmış. Ondan sonra isim vermeyeyim şimdi radyolar hakkında. Ondan sonra bu telif yasasına muhalefetten, sen nasıl bir yasaya muhalefet edip kimsin sen ya, kimsin sen? Sen kimsin demişler. Ve bu çocukların 5 tanesini şu anda mapuslardalar. Koğuşta moonwalk yapıyorlar. İçi walkie diye dolanacaksın ondan sonra. Sen de yaptın Fire bu arada. Hayır ben. Sen de yardım ve yataklık yapmışsın. Yardım ve yataklık yapmışım. Cürüm oluşturmak için teşekkür etti sen de. Benim tahmin ettiğim kadarıyla suç öyle bir şey. Bu arada nüfusumuz 2050'de kaç olacak? Keşke. Biraz... Cürüm oluşturmak adına keşke sipariş ettik. Çok da iyi ettiniz. 2050 senesinde nüfusumuzun tahminleri alayım. 2008 senesinde nüfusumuz bence. 70. Kaç? 2050 mi? Evet. 70. 85. 70. 100 milyon. Oktay yaklaştı, devam. Net rakam istiyorum. 120 milyon. Uçuş Oktay. Sen de bir aran yok senin ha. 110 milyon. Fevri hareket ediyorsun. 110 YTL. 110 YTL artı 75 kuruş. Kaç olabilir? 100. 100. Bahisler. 100. 3. 103 mü? 100. Karada 100. 101. Koca bul da derisini yüz. Valla 101 milyon olacak 2050'de nüfusumuz. Gerçi bunun şimdi ne anlamı var onu anlamadım ki. Daha 2008'in ikinci gününde. Orada yıla endeksli bir bilgi yok ya. Orada 100 milyonu geçtiğine bilgi olarak bilgi vermiş. O da 2050'ye tekabül etmiş benim tahminim. Yani 101 milyonu 250 şey 2050 senesinde bulacağız. Herkes planını programını ona göre yapsın. Teşekkür ediyorum. Bugün aktaracaklarımız bu kadardı. Yarın. Tekrar. Bu kadar mı? Bitti mi şimdi gündem? Her şeyle dünyaya hakim miyiz? Ege'cim dün neydi? Dün günlerden neydi? İlk gün her yer tatil. Her yer kapalıydı. Ben zaten bir havasına giremedim. Dünü pazar günü gibi yaşadım. Aynen. Doğru. Bir yılda, bir haftada iki tane pazar günü mü? Televizyona bakıyorum, bütün pazar günü oynaması gereken diziler hiçbiri oynamadı. Yok, fedai yoktu dünya. Kara yılan diye bir şey çıkıyor karşımıza. Ondan sonra her şey alt üst oldu tabii. Gazeteciler de böyle bir yani. Onlar da bir şaşkın tabii. Dün gazetelere baktınız mı? Bir sallama, bir sallama böyle. Herkes bir şişir şişir köşe yazısı yazmış. Tek önemli haber, yılın bence en güzel gelişmesi, Ankara Ticaret Odası. Çok güzel bir rapor hazırlamış. Sizin haberiniz var mı? Yok ya. Senin zaman? Hakkında mı? Raporun adı belli. Ne? Bor ve ötesi. Borla ilgili mi? Okumadınız mı onu? Aa, vallahi okuyamadık ya. Çok güzel bir rapor. Bor ve ötesi diye. Hemen gidiyorum içeri. Sinan Aygün borumuzun kıymetini bilelim demiş. Gönderiyoruz yani işte bu sene. Orada da kesme işareti falan yazmış. Ben bu sene eve borumuzunu göndermiyor muyuz abi? Bor ve ötesini değil ama mor ve ötesini gönderiyoruz. Evet. Borumuzun kıymetini bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz yani. Ben eve döşesem. Ben ortaokul yıllarında fark etmiştim ama zaman içinde. O gereken önemi vermedik. Bizim bir hocamız vardı. Bor da bor, bor da bor derdi. Hı hı. Ne oldu o sonra? Ne oldu bilmiyorum. Ben anlamadım ki siz hangi beraber mi okudunuz liseyi? Ortaokul hangi hoca, ne hocası? İsterseniz borumuzun kıymetini bilelim diyerek. Ne yapacakmışız abi, raporda ne diyormuş ya? Ben anlamadım herkes ki tam. Herkes borusunun kıymetini ne? Bilecek. Borun kıymetini bilecek. Kıymetini bilecek. Ve ona göre davranacak. Ona göre davranacak. Kendisine bırakıyormuş. Herkes kendi üretimini kendisi yapacak. Ben de tam raporu okumadım. Döşeyeceğiz artık. Her tarafa bor döşeyeceğiz. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panorama'nın sunduğu modern sabahlarda yarışma içindesiniz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Film ve dizi müziklerini ağzımızla yapacağız bu sabah. Herkesin içindeki sanatçı ortaya çıkacak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Ben Ayşegül. Ayşegül Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda Otlu'ya doğru geliyorum. Otlu'ya doğru geliyorsunuz. Öğrenci misiniz? Evet, yani evet. Aha. Ama bir taraftan öğretmenlik yüksek de mi yapıyorsunuz? Yüksek lisans bence. Yok değil. Proje master bence, master. Evet, master. Master mı? Aha. Peki hangi dalda? Polimer üzerine yapıyorum. Polimer üzerine. Peki. Polimer sizden mi soruluyor? Biraz öyle. Peki bor? Borla alakası yok şu anda. Alakalı. Sonra ilerleyen tabii polimerden sonra bor var biliyorsunuz. Kimse de üzerine almıyor bu boru. Bak hani öyle bir rapor yazıldı ya. Peki yarın öbür gün evleneceğiniz zaman polimerden bir gelinlik ister misiniz? Evlendim bile. Evlendiniz mi? Peki. Nasıl ama nasıl nispet yapar gibi söyledi. Evlendim bile. Peki yarın öbür gün evlendiniz. Yarın öbür gün bir bebeğiniz olursa. Polimerden oldu bir bile. Bebek oldu mu? Hayda. Çatır çatır sefa mı olsun diye söylüyor. Hayatta hedef kalmamış ya. Master son hedef herhalde. Yarın öbür gün polimerden diploma verseler size. İyi olur mu? İyi olur. İyi olur. Teşekkürler. Hemen müziği alalım sizden efendim. Ya bende iki tane var. Bir tanesi romantik, bir tanesi değil. Romantik ama. Evet ya. Ama Breakfast at Tiffany's, Tiffany'de kahvaltıdan. Çok hoş. Buyurun. Tamam. Yani sözleriyle mi söyleyeyim, sadece müziğini mi yapacağım? Müziğini. Ağzınızla müziğini yapacaksınız. Yani sözlerine söyleyeyim mi? Hayır. Hayır. Tamam. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne gibi. Çok güzeldi Ayşegül. Gibicesine. Yarışmanın havasını verdiniz ilk yarışmacı olarak. Sağ olun, kolay gelsin. Size de bay bay. Hadi bay bay. Bu romantik olanı mıydı ya? Ben anlamadım. Ne ne ne. Yalnız sen ona biraz eko ver ya. Evet doğru. Romantiklere doğru. Eko. Şeylere keko. Ne? Diğer ayarlayalım da neşesini bulsun yarışmacılarımızla. Güzel başladık. İşte bu Ayşegül Hanım'ı yaptığını yapacaksınız. Ama sözsüz şarkılar da olabilir. Yani. Enstrümantal. Tema müzikleri evet. Dediğimiz o melodileri. Ben bir tane yapabilir miyim? O ölümsüz melodileri. Yapabilir miyim tema müziği? Duygularıma hakim olmaya çalışacağım. Lütfen hıçkırıklar boğma. Tema müziği yapmak istiyorum ya. Var mı senin aklında? Tema abi? Müziği. Yap hadi tamam. Var tabii. Deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon deon Samet'in babası Cemşit miydi? Yoksa Bayrağın Samet'in babasını sorguluyor. Ben bu arada hemen bugün dinleyicilerimizi bekleyen hediyeleri hatırlatalım. Perşembe günü bugün. Yok. Ya bugün çarşamba günü. Çarşamba günü hediyeleri. Branka'dan iki kişilik akşam yemeğim. Geçen gün gittim. Branka'da oranın en nezih kafelerinden bir tanesi. Doğru. Fahir senin mekandan nezih olmasın. Ay aşk olsun. Ama son derece nezih gerçekten de. Branka'dan iki kişilik akşam yemeği. GNC'den hediye çekim. Ve bir dinleyicimiz de Sampi'den iki kişilik menü kazanacak. İşimiz kolay. Filmlerin tema müziklerini ağzımızda diye çalacağız. Şu dakikaya kadar gerçekten aklı zor gelecek müziklerden biri geldi. Breakfast at Tiffany's'in müziği. O filmi de 50 defa başladım, hiç seyredemedim. Yani çok eğlenceli bir film değil galiba. Romantik ya işte, romantik komedi. Bir sarhoş oluyor kadın, bir adam sırtında taşıyor falan. O sahneyi gördüm 50 defa da başka. Ondan sonra kız kusuyor işte. Zaten en önemli sahnesi o işte. Ne oluyor? Sarhoş olan... Şimdi onlar böyle ne, komşu mu onlar? Öyle şimdi, bir şey. Adam biraz sıkıcı bir adam galiba. Adam çok sıkıcı. Çok sıkıcı. Adam sonra istemeye gidiyor o kızı. Sonra olanlar oluyor işte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çubuk yollarından Selçuk. Merhabalar Selçuk Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hemen alalım sizin de şarkınızı. Gene Çubuk'ta olay yaratacaksınız Selçuk Bey. İnfial yaratacaksınız. Çubuk servisinde yine, bence. Yine otobüsteyim. Yine bu böyle bir olayda aradım. İnatla ne bileyim. Ben eskilere gitmek istiyorum. Şöyle bir. Geçenlerde Yahoo'da denk geldi. Knight Rider'ın yenisini yapmışlar. Neyin? Knight Rider Kit. Ha evet. Yenisini yapmışlar. Oradan aklıma geldi. Ben de onun müziğini yapayım size hemen. Tamam. Buyurun. Yani... Olmadı, olmadı, olmadı. Aa, olmaz. Biraz, biraz kadar. Devam etmemiz lazım. Bak sanki araba değil at filmi gibi oldu. Dugudug dugudug diye. İşte at gibi araba yaptılar. Ve bence Mustang yani Mustang. Sesinizi değiştirin. Dugudug diye dik dik diye yaparsanız daha güzel olacak. Hazırsanız olur, başlayalım. Peki başlayalım. 1, 2, 3. 3. Ama bu hep böyle gidiyor ya. Çok güzel oldu ama. Hayır canım ama böyle gitmiyor. Dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik. Keşke şu anda bir çubuk otobüsüyle buradan uzaklaşıyor olsaydınız. Çok teşekkürler Selçuk Bey, görüşmek üzere. Abicim bir şey soracağım. Efendim buyurun. Ben sizden de nefret etmiyorum, öyle bir şey değil. Bazen soğuyorum. Ben de bir şey yapmak istiyorum ama tam yani dizi müziği değil de bir diziyle anılan bir müzik. Melodi gibi. Tabii. Onu yapabilir miyim ben? Tabii ya. Yani tamam. Ama tam dizi müziği değil. Gerçek tamam. Ses mi, polifonik mi yapacaksın? Polifonik olması için Fahir'in de yardımına ihtiyacım var. Yaparız hayatım. Tamam, o zaman Fahir ben giriyorum. Sen, ben girdikten sonra akapella olarak yapıyoruz tabii bunu. Tabii ki. Dürün dürün dürü dürün dürün dürün dürün dürün dürün dürün dürün dürün dürün. Halil pazarlamayı mı yapıyorsun? Evet abi. O da yani müzik değildi de tam olarak bizimkilerin müziği. Bizimkilerin müziği nasıldı? Durun. Dürün. Hatırlayan var mı bakalım dinleyiciler? Tamam, bizimkilerin müziği. Kaç yıl oldu o oyunu? Bir ara Flash TV'de oynadık. Hala oynuyordu canım. Hala büyük zevkle seyrediyoruz. En sevdiğimiz dizi Bizimkiler. Bizden bir parça. Orada Fahir'in favori karakterleri vardır ya. Çubuk otobüsleri buradan geçmiyor değil mi? Buradan taksiyle şey yapsak. Yok da buradan Polat'la otobüsleri geçiyor Ege. Polat'la gider gelirim ama ben sana söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Ege, Fahir'i Ottu'ya bırakalım mı? Kaç defa abi yıldızlara mı bakıyor? Neye bakıyor? Buluyor yolunu ya. Kokumu bıraktım oğlum ben etrafa. Bunu hiç bilmiyorum. Benim bölgem belli. Bütün buralar hep bana ait. Böyle... Ne taraf var? Hani böyle arabaların da çok geçtiği bir bölge olsun istiyorum. Samsun yolunda falan bir yerlere baksak. Çorum. Bizimkilerin müziği sevgili dinleyiciler şu anda polifonik bayağı olarak akılda kalan bir müzikte olduğunu hatırlıyorum ama benim aklımda yok mesela. Benim aklımda hala çalıyor şu anda. Ben başlayayım. Birisi yaptığını da hatırlayacağım. Telefonumuz 210-30-30 harika hediyeler. Ben bir şey... Panora'dan, Branka'dan iki kişilik akşam yemeği ve GNC'den hediye çeki. Aynı zamanda bir şanslı dinleyicimizle Sampi'den iki kişilik menü kazanacak. Sadece bizimkilerin müziğini yaparak bu yarışmada diğerlerinden bir adım öne geçmek mümkün. Ama bu... önce tabii o Bizimkiler dizisini... Oktay şey yapsana sen. Neyi yapayım abi? Gımkansız yaz. 88.04'e yolla. Yollayayım mı? Hadi. Yollamayayım onu, çok sıkıcı. Niye canım? Ben şeyi hatırlamaya çalışıyorum, 2 saattir hatırlayamadım ya. Köle İzaura'nın müziğini hatırlamaya çalışıyorum. Ben onu kasede bile çekmiştim zamanında. Güzel diye mi? Tabii canım. Gerizekalı. Çok, Sonra dinlerdim hafta içi. Öyle eskiden her gün her bölüm yayınlanmazdı falan. Oktay çünkü o zamanlar ortaokulda mıydın, lisede miydin? Ortaokul. Şimdi video falan da yok ya, kaydedemiyor da. Oradan müzikten seyrettiğinle kaseti baştan koy hadi bakalım. Günde 10 defa falan dinlermiş bu köle İzaro'yu. Hiç seyretmedim ya. Bir eksiklik midir bilmiyorum seyretmedim da. Sarıgül'ü de mi seyretmedin o zaman sen? Yellow Rose Sarıgül'ü diye geçer. Seyrettim canım. Oğlum Sarıgül da o kovboy dizisi. Kovboy, bıyıklı kovboy. Sam Shepard dizisi. Sam Shepard. Sam Shepard şupurt yapmayın ağzınızı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kadir ben, Kadir Demir. Kadir Bey hoş geldiniz. Merhaba. Kadir Bey bizimkilerin müziği için aradığınızı umuyoruz. Evet kesinlikle, duyunca dedim ben bu müziği biliyorum. Kadir Bugay mı? Demir. Demir. Buyurun evet. Efendim. İyi gidiyor. Gerçekten biraz daha, biraz daha lütfen biraz daha yapın. Siz onu uzatın da biz bütün oyuncuları gözümüzde canlandırmamız evet, lazım. Evet tam o yöneticide kaldık çünkü. Gerçekten mi? Evet biraz daha lütfen. Peki Kadir Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizimkiler tamam. Bizimkiler Kadir diye not ettik. Görüşmek tamam. Üzere kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim iyi günler. Bizimkiler dizisinde. Şey vardı ya hani tak kapıcının evet. Babasının evlendiği kadının kardeşi o şey neydi, o öyle konuşmazdı ya, eskici miydi öyle, kel kafalı olan, hayır hayır evet evet kel kafalıydı o da ya, arabası vardı, el arabası ya, vardı kapıcın... Kel kafa değildi ama tamam. Tahta kafanın kayınbiraderi oluyor. Tahta kafa tahta değil. Kafayı tahta kafayı karıştırmasan. Tahta kafa kimdi ya? Tahta kafa o şeylerin tahta kafa şeyin, öbürlerinin şeysiydi o öbürünün. O bir tane az görünen şey vardı ya. Dünür. Cem'in babasıydı. Cem'in ama. Cem'in babasıydı. O adam böyle bir kısık sesle konuşuyor. diye, enişte enişte diye. O adam başka dizide oynadı mı sonra? Oynadı tabii canım. Hangi dizide oynuyor? Ne zaman seyrediyor? Bayağı bir dizide oynadı şey yapıncaya kadar. Hayır canım o duruyor. O da mı? Hadi canım. Arabayla mı? Bizimkiler niye bitti zannediyorsun? O Ali büyüdü diye bitti diye biliyorum ben. Hakikaten çok çirkin bir safhasına gelmişti. O çirkin safhada nasıl çekimler o Ali nasıl çirkin safhada devam etti onu anlamıyorum. Ali nerede? Tuvalete kadar gitti. Çağırın gelsin ya koşun. Bak sırf o yüzden aynı sorun yüzünden çocuklar duymasını bitirdiler. Bizimkiler yine iyi dayandı. Havuç doğru. Büyüyünce esprisi gitti dizinin. Telefonumuz 210-30-30 reklamlardan sonra film ve dizi müziklerini dinlemeye, çalmaya devam ediyoruz. Günaydın, günaydın, dın dın dın. Günaydın. Modern sabahlarda Panora'dan hediyeler dağıtıyoruz. Yapmanız gereken tek şey film ve dizi müziklerini ağzınızla yayında gerçekleştirmeniz. Telefonumuz 210-30-30 benim aklıma gelen bir şey daha var. Onu mu yapacaksın? Yeni viteslerde çok karşımıza çıkan bir melodi. Perihan abla. Perihan abla. Ay, hadi yap onu. Dinleyicilerimiz yapsın. Biz ne yapacağız? Çok hoş ya Perihan abla. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Şu dakikaya kadar çok şey gelmedi. Bir Breakfast at Tiffany's geldi. Knight Rider geldi. Ve Bizimkiler dizisinin müzikleri yayınımızda canlandırıldı. Bakalım sırada ne var. Bizimkiler... Günaydın efendim. Günaydın. Ben Ali Erkan. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım sizin müziğinizi de buyurun. Ben Vizontele'yi yapmaya çalışacağım. Buyurun. Buyurun. Biz de size destek olmaya çalışacağız. Eyvallah. Bu kadar. Olur ama biraz daha. İki ölçü daha istiyoruz. Ali Bey. O kadar. Ölçü. O kadar. O kadar. Olur mu Ali Bey? Olma. Hayatta vallahi bırakmayız. Benim de şimdi aklımda hiç Vizontele müziği yok. Bak işte sen anladın mı ne olduğunu ne mesela? Levent Kırca gece müziği deseniz. Onda hiç olmazsa bir döngü var. Bunda yok. Bu hemen çok kısa olmaz. En az bir 20 saniye dönmesi lazım. Yok vallahi ben Ali Bey dönmesi lazım işte. Yok mümkün değil bırakmayız yani. Döndür bakalım üstelik yani. İki film ya. Vizontele dediğimiz iki film çıkıyor evet mu ya. 20 saniyelik müzik. Koca iki film. Buyurun. Kusura bakmayın bu kadar vallahi. Ya kusura bakarız vallahi Ali Bey. Ne işle uğraşıyordunuz Ali Bey siz? Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisisi Ali Ersan Bey. Ben buraya not ediyorum. Yani şey gibi oldu Ali Bey. Birinci katı çıktınız. Sonra demirleri bırakıp bıraktığınız gibi inşaat. oraya işte oturan kişiyi alacak. Ondan sonra çıkacak. Dün sıvayı bile yapmadı. Ben sana söyleyeyim ya. Bırak onları öyle kalmasını. Tuğla ördü bıraktı yani. Ben biraz daha çalışayım o zaman. Peki. Çok teşekkürler Ali Bey. Görüşmek üzere. Bizontel'in de hakikaten de bence riskli bir şeydi. Tabii canım. Ama niye? O işte riskleri seviyor Ali Erkan Bey. Ama koca şeyi, kooperatifi batırdı gitti. Ali Erkan, batakçı Ali Erkan. Fahir, aklına gelen başka şeyler varsa hazır bir sessizlik yakalamışken söyle. Benim aklıma gelen vardı, onu söyleyemiyorum ya. Niye? Söyleyebilirim. Yasaklıyor adam ondan sonra. Hayır canım, sen başlığını söyle, aklına gelen diye müziğini niye söylüyorsun? Ha. Sen dizinin ismini söyle. Ama şu anda zaten içimde dayanılmaz bir Perihan abla söyleme şeysi var. Ben söyledikten sonra unuttum yine melodiyi. Olur mu? Ya sen şunu hayal et abi. O zaman geri vitesi atmak gibi onu düşünüyorum. Vık vık. O kuru kafalı ama. Kuru kafalı. Ve şeyde sağ sol sinyallerde kuru kafanın gözleri yanıyor gibi gözüküyor. Şimdi Perihan ablayı bekliyoruz. Beklentiler listesi yazalım buraya. Köle İzara benim Perihan beklentim. Abla. O kadar tamam. Köle İzara hayatta çıkmaz, çok affedersin. Nasıl çıkmaz ya? Çıkmaz. Hadi ya, o kaseti benim kaseti bir bulabilsek. Oktay da bir geçmişe. Çıksa bile eski tadı olmaz Oktay. Öyle söyleyeyim. İpek yolunu da yazıyorum ben. Aman, ya İpek yolu bir kere belgesel, yuh sen de ne yaptın ya? Flütle çalıyorduk biz onu. Niye canım, aklında olan vardır belki. Yaz Kitaro, benim de isteklerimi yaz. İpek yolu zaten Kitaro. İşte Kitaro İpek yolu. İyi, iyi ki söylediniz, çok özür dilerim. Flütle ya. Çalınabiliyor. Flütle çalınabiliyor olması tercih sebebi. Flütle zaman, birisi zaman, İpek yolu çalsın. Köylü yemin marşı. Ediyorum. Köylü marşı yaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İlker. İlker Bey hoş geldiniz. Ne için aradınız bizi? Şimdi şu Perihan abla olayına bir açıklık getirelim öncelikle. Buyurun, buyurun efendim. Daha gel yer var, gel. Tamam dur burada. Sağ yap, ileri al biraz daha. Tam dükkanın önünü kapat. Ben bir klasikle damgamı vurmak istiyorum. Buyurun sana. Efendim. Dallas'ın müziğiyle. Heh, buyurun. Çok teşekkürler İlker Bey, çok havalıydınız. Yani yerelle evrenseli kaynaştırdınız. Çok sağ olun. Bir sentez yapayım dedim kendimce. Harika. Ben iki tane şey istiyorum o zaman dinleyicilerimizden. Bir Flamingo yolu. O Morgan abi, olduğu zaman. Abi Köle İzavra bulunamıyorsa bir de Şahin olur. Tepesi. Of. Aa, bak o gelir akla, Şahin Tepesi. Ben hatırlamıyorum Şahin Tepesi. Hiç hatırlamıyorum. Aa, yolu. Birisi de Kartallar yüksekten uçarı yaparsa. Şahin Tepesi. Hı-hı. Şahin Tepesi Lorenzo Lamas değil tabii mi? Tabii canım. Hey Lori. Flamingo yolu neydi? Hiç o Morgan Fritchett var diye böyle zayıf, avutları evet. Çökük. Morgan Fritchett'ın o dönem. Fritchett dediğiniz Fritchild. Fritchild, Fritchett vesaire. O dönemde bak şeyden yıllarca Farah Foşet dedilmiş. Kadın da Fawcett'miş. Nasıl hayal kırıklığına uğradım ya. Bruce'lu gibi oldum yani. Morgan'ın Morgan olduğu dönemlerde o dönem. Günaydın efendim. Ben mahallenin muhtarlarını. Hanımefendi hayata mahallenin muhtarları diye olacak da adınızı alalım önce. Nalan benim ismim. Nalan. Buyurun. Nalan Hanım dinliyoruz. Nalan. Çok çalıştım ama bir dakika. Buyurun. Ben hiç anlamadım. Bir şey sorayım, bilir miyim Nalan Hanım? Sizin müzik kulağınız biraz zayıf mı? Nalan Hanım. Efendim. Bir şey isteyeceğim, bir tavsiye vereceğim. Çünkü anlamadık, hakikaten hatırlayamadık da. Şu kesik kesik değil de flüt çalar gibi. Yani böyle devamlı böyle bir şeyle tekrar dinlesek. Buyurun. Şey yapamıyorum çünkü kadın erkek genç yaşlı diye gidiyordu ya. Kadın erkek genç yaşlı. Nalan'ın çabanızı takdir ediyoruz. Müzik de zor olduğundan. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Yine o da elektronik müzik zamanı. Kraftwerk gibi şarkı yapmış. O yüzden zor tabii ki. Abicim mahallenin muhtarları bile çıktı. Köle Yüzavra çıkmadı ya. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba beyefendi. Tam da köle yüzü arayışı. Ha şükür. Oh be. Oh be. Söyleyebilir miyim? Bir dakika ya. Siz de mi hastasıydınız beyefendi? Kimle görüştünüz? Hastasıydım ya. Kadının o şaşı bakışlarının. Şaşı mı? Evet. Şaşı bak şaşır. İsminiz ne? İlk başta onu öğrenin mi? Cenk. Cenk Bey. Hemen alıyoruz. Tamam. Re re re re re re re re re re re re re re. Bir de şey vardı. İda cime ne prediz yu komo fiz yu pomo kediye de bir devam vardı. Öyle vay anlıyorum. Be. Cenk Bey ben arkadaş olacağım abi yayından sonra. Niye olma tamam. O zaten şey oldu ya, tezahürat oldu. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ya bu kele izahara da böyle kapı açılıyor, orada kafasını sokuyor. Evet. Bu müzik. İşte öyle bir şey. Adamın adını hatırlıyor musunuz, o şey sahibinin? Şey. Çiftliğin sahibinin mi? Eduardo diye isim. Leoncio muydu? Yok. Neydi? Leoncio. Leoncio diye. Doğru abi, öyle bir şeydi ya. Leoncio. Doğru söylüyorsun. Ne fantaziler. Leoncio. Valla billahi yani. Aklıma tabii Bonanza da gelmişti ama bu daha... Yok artık Bonanza dedik de. Kim ya, hatırlar da. Ne yapacağım, Bonanza mı kaldı? Çok teşekkürler Cenk Bey, görüşmek. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Leoncio diyecektim abi. Olur mu ya, Leoncio denir mi ya? Olimpika Leoncio diye takım yok muydu ya? Ege, ya Ege, şu çubuk otobüsüne sen de gelsene ya. Çok güzel ya, boş gidiyor zaten. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba beyefendi. Merhaba. Adınızı alalım. Boğaç ben. Boğaç Bey. Hangi konuda aydınlatacaksınız bizi? Şahin Tepesi mi? Flamingo mu? Yok, onlar değil ya. Blues Brothers'tan bir şey. Blues Brothers, Boğaç Bey. Buyurun. Ben bir yandan da yaparken Fahir'in üzerindekilerini yavaş yavaş çıkardığını düşünebilir miyim? Tabii ki. Boğaç Bey, hiç düşünmene gerek yok. Yapıyorum şu anda. Direk var zaten bizim stüdyoda. Ben direğe geçiyorum. Tamam. Direk mikrofonunu açar mısın? Peki. Dur. Deneme yap bakayım. Tamam, geldim tamam. Fahir hazır olduğunda bana haber verirsin. Tamam, ben hazırım. Direkt mikrofonu da açık şu anda. Tamam, çok güzel. Süper. Siz de direkt girin, buyurun. Boğaç Bey yaş kaçtı? 38. Çok teşekkür ederim. Bravo. Ben başka kardeşim yok. Benim ya. Boğaç hakikaten ciddi söylüyorum. Bunu Türkiye'de yapan iki kişi var. Biri ben. O zaman sen de direkteydin, eller doluydu. Eller doluydu. Çok teşekkürler Boğaç Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben sana şöyle söyleyeyim. Boğaç'ın bizim boyumuzda oğlu var. Öyle söyleyeyim. Geçen hafta konuşmadık geldi mı? Tabii. Geçen hafta stüdyoyu sonra bastılar. Sen yoktun. Ona rağmen böyle bir şey yapıyor işte. Bak helal esas olsun. Onun doğrusu şöyledir. Ben esas temelimizi... Ya Fahir yapma, tamam artık ya. Hakikaten çubuk otobüslerinin şoförlerine sesleniyorum buradan. Tüm çubuk otobüslerinin şoförlerine. Gelin burada çorbanızı, çayınızı biz vereceğiz. Keselim abi, kapatalım. Her şeyi kapatıp gidelim ya. İstersen ya, direkt mikrofonunu kapatayım. Yok. Ben de durmak istemiyorum. Ben tası tarağı satıp gideyim diyorum. Vaktimiz azalıyor. İsteğiniz, siparişiniz var mı? Abicim benim siparişim var ama sıra Fahir'de. Ben köle yüzavrayla şey yaptım biraz. Evet ya, ben lütfen flamingo yolu. Flamenko yolu da olabilir. Bu flamingo başka bir şey. Yolu. Veya flamenko. Şahin Tepesi, İpek Yolu, bunlar açıkta kaldı. Daha çok unutulmayan filmler mesela bir Star Wars. Bir Indiana Jones. Ay, Indiana Jones çekti canım. Günaydın efendim. Günaydın. Ben kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Ben Ghostbusters yapmak istedim. Aa, süpermiş. Çok buyurun. Çok güzel. diye gidiyor. Çok güzel. Bir de arkada da çalıyor bir yandan. Evet, elle biraz ritim tutmuştum. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Çok güzel ya. Hüseyin'in yaptığı şey beni en çok o en başında girinceye kadar, müziğe girinceye kadar bir şeyini yaptı ya, girişini. O çok güzeldi ya. Çünkü oradan bir taraftan dinliyor. O ilerlemeyince. Yok, dinliyor mu canım? Yok. Hayır, yandan söylüyor canım. Siz duymadınız mı? Bu bizim müzikti Fahir. Hayır. Çok hayır Fahir, eliyle şey yapıyordu ya. Eliyle böyle fık fık fık yapıyordu. Fık fık fık fık fık. Evet. İyi, hadi fık öyle olsun. Yaparak devam etti. 9.51 oldu saat sevgili dinleyiciler. Pandora'dan şahane hediyeler sizi bekliyor. Branka'da iki kişilik akşam yemeği. GNC'den hediye çekim. Ve Loco Poco yok mu bugün? Loco Poco'yu yarın veriyoruz. Bugün bir de aynı zamanda şanslı bir dinleyicimiz Sampi'den iki kişilik menü kazanacak. Yapılacak iş çok kolay. Şu dakikaya kadar dinleyicilerimiz tekrar tekrar yaptılar. Ama işte insanları yürekten vuracak bir dizi müziğine ihtiyacınız var. Onu düşünmeniz lazım. Düşünecek çok vakitte kalmamış. Hemen bence düşünmeden arayın. Telefonumuz 210-30-30. Senin aklında var mı Ege bir şey? Benim aklımda işte hatırlamadığım bizimkilerin müziği vardı. E tamam, onu yap, onu yapıldı. Onu netleştirdik. Şimdi düşünüyorum, hani bildiğim şeylerden değil de. Yakın döneme gel. Bilmediğim. Eğer hatırlamıyorsan. Yakın dönem, babam sınıfı. Şeyin müziği. Neyin? Nedir? Bu süt kardeşlerin falan. Aa, süt kardeşleri. Meşhur müziği yok mu onların? Onların aynı işte ya. Bizim aile, aynı. Neşeli Günler, Süt Sonra Kardeşler. Bir tane sabit bir müzik vardı. Onu o zaman alalım. İşte yaptı Fahir değil mi? Neyi? Aa dur o. Ha o değil, o değil. O değil. Anladım. Böyle bir sabit tamam. Müziği var. Dur bir dakika. O, onu çalmam lazım bir dakika. Fahir sen yapma, dinleyicilerimiz Fahir, evet. Yapsın diye. Hani böyle şey diyorsun değil mi? Hem çoktan geliyor. Yavaşı böyle acıklı yerlerde, hızlısı neşeli yerlerde. Günaydın efendim. Günaydın. Radyonun sesini kısar mısınız beyefendi? Kıstım. Kimle görüşüyoruz? Ben Mehmet. Mehmet Bey, hemen alalım şarkınızı. Hangisi var aklınızda? Muppet Show. Muppet Show, buyurun. It's time to play the music. It's time to light the lights. It's time to get started on the Muppet Show tonight. It's time to put on wake-ups. It's time to dress up white. It's time to make a show tonight. Yalnız Mehmet Bey bir şey. Mehmet Bey. Evet. Yalnız burada sadece ağız söz söylemeyeceğiz ki. Abi ne güzel söylüyordum Mehmet. Ne güzel söylüyor. Sen niye yorum yapıyorsun abi? Allah ya? Allah. Ama ha olsun. Bana otobüs geldi. Buyurun siz. Al işte Fahir. Bu bir, gördüm bak. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Görüşmek üzere. Sağ ol, görüşürüz. Vallahi çok da güzel söylüyor. Ama diğerlerine haksızlık olur canım. Ne güzel yapıyordu adam. Abi güzel yapıyordu diye de ben de zaten ilk başta müdahale etmedim. Güzel yapıyor diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ozan Oğuz. Ozan Bey buyurun. Dikkat. Çok güzel olacak. Onu mu yapacaksınız? Başlayayım mı? Buyurun. Ozan. Mahmut Hoca ölmüş. Ha duydum ya, üzüldüm ona. Hayır be. Vallahi Mahmut Hoca öldüğü zaman ki çalınan müzik. Ozan yavaşlayacaksın Ozan. Fahir onu anlatmaya çalışıyor. Hadi. Ha tamam, başlıyorum. Mahmut Hoca ölmemiş. Hızlan. Çok teşekkürler Ozan. Vibrasyonlu ağzınla sabahımıza neşe kattın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Eliyle yapmıyorsa ben size söyleyeyim. Ondan bu duvardan bu duvara kadar ağız olması lazım böyle bir vibrasyon için. Eliyle nasıl yapıyor olabilir abi? Yapıyorsa tamam da. Ha, boğaç gibi kendi diyorsun. Ağzının içine yapıyorsa korkunç bir dudak. Şimdi bir o dudak zaman yerde bir dudak gökte. Kampanyası. Var mı telefonumuz? Var var. Olmaz. O zaman buyurun. Günaydın efendim. Huhu. Hanımefendi. Maalesef yarık uğurluyoruz. O zaman bak bir şöyle bir tekrarlayalım, telefon gelecek alalım onu da. Şimdi son beklediğimizde şey yapalım, Neşeli Günler. Diğer Türk filmlerinde çalan müziği soruyoruz. Tamam. Evet Oktay Bey, tekrarlamayı alalım. Tekrarlayalım. Tiffany'de Kahvaltı geldi. Hı hı. Kara Şimşek geldi. Bizimkiler geldi. Vizon Tele. Dallas diyelim. Perihan Abla. Perihan Abla. Başka Fahir. Mahallenin Muhtarları var. Köle İzara. Blues Brothers. Günaydın efendim. Alo. Hanımefendi, son yarışmacımızsınız. Öyle mi? Güzel merhabalar. Bir şarkıyla kapatalım. Buyurun. Kimle görüşürüz bu arada? Ben yalnız tamamını bilemiyorum. Hangileri söylendi, hangileri söylenmedi. Dallas zannediyorum. Ses söylendi. Söylendi. Tamam. İsminiz ne hanımefendi ilk başta? Pardon, Pınar. Pınar Hanım. Evet. Bir İstanbul Masalı söylendi mi? Hayır. Söylenmedi. Buyurun. Tamam. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na iyi gidiyor. Ay ne güzel gidiyordunuz. Vallahi biz de. Gidiyordu, sesim titremeye başladı. Artık daha fazla detone olmayayım diye bıraktı. Dağılmıştık ne güzel ya. Peki. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ne yavan bitmişti o dizide ya. Ama yok, yavanlık sırasında Aliye'dir bir numara olan. İki Aliye. Numarada bir İstanbul'da. Evet, Aliye direksiyon canım, başında. Hayır bir İstanbul masa hiç de yavan bitmedi. Ne direksiyon başında mı? Dümen demek istedik. İşte direksiyon şey. Dümen. Neyse. Kocasının dümenlerinden sonra. Bunların hepsi film dümen dümeni. Şeydik. Vay. Son bir telefon daha varmış. Buyurun. Haksızlık olması. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey, aklınızda hangi şarkı var? Ya iyi kötü çirkinin şarkısı. Süper. Yani onu ara ara da ben söylüyorum zaten. Bu yarışmayla çok da ilgisi yok. Ne zaman söylüyorsunuz? Nasıl bir ruh halinde? Birine ya, kıl o, oldunuz. Bilmiyorum ki. Gaza geldiğiniz zaman falan. Gaza buyurun geldiğinde efendim. İyi kötü evet. Çirkin. Çok güzel. Buyurun. Evet. Yani böyle. Ama ne güzel Özgür Bey. Aşk olsun. Hadi. Aa, başı bile değildi ya. Buyurun. Dinliyoruz. Ya işte o arkadan, şimdi ben iyiyim mesela, bana bir kötü lazım. Tamam Fahir, sen kötüymüşsün. Tamam ben kötüymüşsün. Oktay sen de iğrenç, bir dakika, ay çirkin. Niye Özgür iyi oluyor abi? Abicim o esas olan. Tema müziğini o tamam, yapıyor. Tamam tamam ben çirkinmişim hadi. Ya aslında ben kısayım yani, uzunluğunuz varsa o iyi olabilir. Ya Özgür ne ya düşünceli bu... adamsın, boş ver ya. Uzak kısın tıknaz değil ya ki filmin o, adı. O filmde ama uzun olan şeydi, iyiydi. İyiydi. Yani iyi. O şey... Tecavüzcü tipli olan şeydi. Kötüydü mesela. Kısa olan. Evet. O zaman siz tecavüzcü mü olmak istiyorsunuz? Tecavüz değil de. Tecavüzcü olan sana. İyi olur olur. Benim öyleydi ama. Özgür. Ya valla. Şimdi yemek kazandı mı ben hocam? O kadar ateş ettik yani. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi jürimiz değerlendirdi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Oldu, iyi günler. Çok havalı bitirdik bugünkü yarışmayı. Hakikaten. İyi ki almışız son telefonu ya. Bir de ara sıra yapması ne demek ya? Oy. Buyurun efendim. Hemen dağıtalım hediyelerimizi. Bence şimdi son yarışmacımız hemen Sampi'den Melis'i kazandı. Yani Özgür'ü diyorsun. Ona sonuna kadar unutulur mu unutulmaz mı bilmiyorsa hemen kafadan hediyesini verelim biz. Özgür Sampi'den pide kazandı. Ondan sonra bir şey... Kimliğiyle falan gitmesine de gerek yok. Aaa dediği anda pideler önüne açılacak. Bence de bu yarışmaya girişte en doğru şekilde olayı şey yapan Ayşegül'e de, masterçı Ayşegül'e de, yarışmanın hatlarını belirleyen, evet ana hatlarını belirleyen dinleyicimize de şeyleri verelim. Ne Franka kadardım? Yemeği ve GNC hediye çekleri Ayşegül'ün oldu. Yani ilk yarışmacımız ve son yarışmacımız aradakiler kaynadı. Diyoruz ve yarın görüşmek dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.